kanadında atsın sice yemiş mızrağı. Dağlara cihat için çıktık, iz sürdük, kardeşliği hep birlikte öğrendik. Bu çağrıyı kardeşçe, ümmetçe haykırdık. Bizden zarar görsün artık haksızlık, bizden zarar görsün artık haksızlık.